Dosyć wojen, równowaga na wietrze, powiewa biała flaga. Wyścig zbrojeń, wiara w pana, wszystko się splata. Dobry człowiek, każdy czyn niczym ofiara, w szklistych oczach odbija się ogień. Ciekawe, kiedy przyjdzie zapłata i kto cię rozliczy za krzywdę brata. Powiedz, nie jesteś Bogiem, nie przyznaje się do ciebie szatan. Wszystko wraca, biała flaga jest cała we krwi, wolniej spłonie. Twoi wrogowie po mojej stronie, wszyscy skończą w zbiorowym grobie. Ziemia w czaszce, dziury w głowie, nikt się nie poddał, chwilowy rozejm, koniec. Żywi mogą się rozejść, potomkowie wystawią pomnik. Każdy pójdzie w swoją stronę, powtarzać błędy, nie znają historii. Człowiek błądzi, dzieci we mgle, by stać się dobrym, przesiąknij złem. Krew przodków w korzeniach drzew, rosną w górę, żeby dać nam cień. Brudne płuca, świeży tlen, nowy dzień, tu i teraz. Nocne koszmary, twardy sen, czarna dusza, biała bandera. Każdy umiera, powolny proces, wszystko stanie się prochem. Nawet planeta Ziemia i złote słońce to nieuchronne. Chyba nie myślisz, że chodzi o to, by po ramionach się klepać, kadzić, prawić komplementy, knując, przytakując, uśmiechać, emablować, adorować, nawzajem sobie pochlebiać. Gnoju pokoju warunek, szacunek ma być, o butę jebać. A więc mów swój ból prosto w oczy jak mężczyzna, albo pysk na wieki stól. Po co czaisz się jak pizda, gnić w niewyjaśnionych konfliktach? Bliższy mi arbitraż, ja nie stracę, ty nie zyskasz. Masz dla kogo żyć? Korzystaj. Człowiek walczy, znaczy zdrowy człowiek, instynkt zachowawczy, ziomek, nie trac płonek, odbijają się od tarczy. Co jest te naboje, nie działają na mych graczy. Pokój naszym dzieciom i niech Bóg nam to wybaczy. Możesz wierzyć, nie wierzyć, przyjdzie czas z realiami się zderzyć. Też potrafi odbezpieczyć, ale nie chcę ranić i kaleczyć. Dosyć wojen trwają od pokoleń i nie ma rokowe na pokojowe nastroje, a kapitulacja to tylko papier strategii zbrojeń. Biała flaga.